Zanadzianych tu, który chcą zostawić tu swój szmal tu dla nich. Ciągle odbywa się bal. Odbywa się bal i niezła maskarada. Liczy się kasa, nieważne czy szkarada, czy ładna, czy młoda, czy stara, czy mądra. One chcą płaczyć na nasze biodra. Torsy i umięśnione ciała. Oj, gdybyś to moja mała widziała. Zaczęło się tak, że kasy nie miałem, dlatego pod dobrym hotelem stałem. Przyjeżdżało tam pół leciwych kobiet i szukały. Z młodymi kolesiami mój podnieść i na mnie przyszedł czas. Wsiadłem do Forda, spojrzałem na nią, ale wstrętna morda, ale zadbana była. Dużo kasy miała, nieźle się zaczęło, bo piliśmy szampana. Później nie zawiodła do chwili swojej i kazała poczekać na górze w pokoju. Poszedłem, ona tam już stała, aż mną zaczęło. Wstrętne ciało miała oklapłe, tycy i opisła wara. Pomyślałem sobie, ależ kurwo stara, zebrałem manele i kusy na kwadrat. Nie jestem przecież najkropi ani wadę, pracuję teraz w dobrym klubie nocami. Rozbieram się tu przed młodymi dupami. Tańczę na róże, pokazuję kumtasa. Panny mają żal, dużo tu jest kasa. Na scenie, to mnie spiduje, wewnętrzna potrzeba jakoś mną kieruje. Wchodzę na scenę, siadam na tron, obok browarek na butelce szron. Jedno kasło i fajna dziewucha, zatańczyć dla niej to jest niezła pucha. Podnoszę się z miejsca, zaczynam pulsować, to co robię musi się jej podobać. Podchodzę na sceny, widzę jej wzrok, patrzę się jej w oczy, robię jeszcze jeden krok. Łapię ją za włosy i odchylam jej głowę. Ona to lubi, zawsze tak robię. Tańczę dla niej i łamię się w pół. Na swoich ustach czuję pot i sól. I moje ciało, jej piękne ciało we wspólnych spazmach łączą się w całość, zabawa taka trwa do samego rana. Każda ta impreza jest zawsze udana. I wcale nie tracę pieniędzy na kondony, bo wracam do domu, do dzieci i do żony. Ja też pracuję w tym tureckim klubie i od razu się przyznam, że tę pracę lubię. Jestem prosty koleś, niewiele się uczyłem. Częściej na dyskotekach się bawiłem, ale nie miałem skąd na te kasy brać. A skoro majtki lubiłem ściągać, więc tańczę rozebrany do pasa lub nago. Gdy większa jest kasa, więc ta praca jest dla mnie jak marzenie i dla mego życia to jest niezłe przyspieszenie. Zarobki to są niezłe, to szczerze wam powiem. I poniekąd dlatego zrobił się w mej głowie plan, by założyć interes, agencję towarzyską, gdzie byłbym właścicielem. Bo przecież nie do końca życia będę tańczył na róże, tak jak baletnica. I że kiedyś, gdy nie będę młody, nikt nie będzie podziwiał już moje urody. Lecz na razie zobacz, jaki jestem gipki. I wstać mi proszę banknot za slipki.